بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله قدك وأوسيك وليه تكون درسا يا السيرة النبوية، سيرة يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرة يمشو درسيت قدك السيرة إلي قوة لتاريخ 9 جماد الآخرة سنة 1438، جماد الآخرة تاريخ 9 يومك 1438. نا تليشيه كتك درس 36 katika juzuu ya pili ya kitabu Khulasat Nur al-Yaqin fi sirati Sayyid al-Mursalin. Na leo tutaanza darsa ya 37 as-sanatu at-tasi'a min al-Hijra, mwaka wa 9 Hijria, ambayo itakuwa inazungumzia ghazwa Tabuk, vita vya Tabuk. Naam, خلاص نعيد ان شاء الله. Na zimebaki darasa chache kuimalizi juzu thani, yani juzu ya pili. Kwa hiyo watu wajiandae kusoma juzu ya tatu ambayo itazungumzia al-khulafa ar-rashidun. Nasema tumeshasoma mpaka wapi? Ha? Ke? طيب، سأنزل في غزوة تبوك. بإذن الله الكريم تندلي درس السيرة كيشو فيا أباب لكوني مهالي فدرس صحيح البخاري. درس أنغالية بنجينة كيشو كتوى مهالي فدرس سنن أبي داود. Ikiwezekana tukamilishe hizi baadhi ya durusi ambazo ziko mbele yetu katika kitabu cha sira, lakini leo tukatutoe maelezo kwanza kabla ya kusoma kwenye kitabu, tukatutoe maelezo ya jumla kuhusiana na tukio zima la vita vya Tabuk, kwa sababu mwenye kitabu kazungumza kidogo, kagusagusa baadhi ya vitu na kuna vitu vingi ameviacha. Vita vya Tabuk vilitokea katika mwezi wa Rajab, mwaka wa 9 Hijria, katika kipindi cha As-Saif, yani kiangazi, katika mwezi wa Rajab mwaka wa 9 Hijria, na ilikuwa ni mwezi katika miezi ya kiangazi, wakati wa jua kali. Na vita hivi vilitokea vikifuatiwa na vita vile vya Taif, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwatuma masahaba katika kuizingira Taif, ikazingirwa takriban mwezi mmoja. Sabaada ya tukio la Taif ndiyo kafuatia ghazwa ya Tabuk. Wanaochuoni wa sira na watu wa historia, kama kawaida kwenye vitabu vyao, huwa mara nyingi wanapenda kuzungumzia sababu za matukio. Kwa hiyo baadhi yao wanaeleza kwamba sababu ya vita vya Tabuk ni kuwa mfalme au kiongozi wa Warumi Herakli alikuwa ameandaa jeshi kwa ajili ya kushambulia Madina, kwa ajili ya kwenda kuwashambulia Waislamu katika mji wa Madina. Hili ndilo ambalo limeelezwa na Imam Ibn Sa'd. Kwa hiyo Waislamu walipojua habari hizo na kumfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kuwafuata. Wengine wanasema sababu ya vita hivi ilikuwa ni kwenda kulipizwa kisasi cha kuuawa Jaafar bin Abi Talib, kama Al-Waqidi amelitaja hilo, Al-Yaqubi. Na wengine wakataja sababu nyinginezo, lakini ni kwamba yote hayo, ukweli ni kwamba ni kama vile alivyoeleza Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake, kadhalika katika Al-Bidayatu wa Nihaya, kwenye kitabu chake cha tarikh, cha sira na tarikh, Al-Bidayatu wa Nihaya, kitabu kikubwa, ameeleza kwamba sababu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza alikuwa na maazimio kabla ya hapo ya kwenda kuwashambulia Warumi, kwa sababu wao ndiyo dola iliyobakia miongoni mwa dola kubwa, au ni miongoni mwa makufari waliobakia ambao ni hatari kwa ustawi wa daula ya Kiislamu, na wao wanastahiki zaidi kulinganiwa. Kwa alipomalizana na washirikina katika Jaziratul Arab waliofuatia, yani alipomalizana na washirikina na Mayahudi waliomo katika Jaziratul Arab, wakabakia Manasara wa Kirumi pamoja na Mapeshia. Na kwa kuwa jambo lao lilikuwa haliko katika umoja, tayari jambo lao limeharibika, kulikuwa kuna urahisi kwa namna fulani kama tutakavyoeleza biidhnillahi alkarim. Lakini kwa kuifanyia kazi aya wale Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, ya ayuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum minal kuffar waliyajidu fikum ghilza wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Enyi ambao wameamini, wapigeni wale ambao wamewaandamieni nyinyi katika makufari walio karibu na nyinyi, na wapate kwenu nyinyi ugumu. Nafahamuni ya kwamba Allah yupo pamoja na wenye kumcha. Aya 123 katika surati Tauba. Na wala pia si sahihi, kuna baadhi ya wanaochuoni wa tarikh wanaeleza kwamba sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Tabuk ilikuwa kutokana na ushauri wa Mayahudi, kwamba Mayahudi walimchochea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshauri kwa njia ya kiuchochezi ili akapigane na Warumi, na akitoka ili wao waweze kuitawala Madina. Kuna baadhi yao wamefikia kueleza hivyo, na hilo si sahihi. Wakaitumia aya ile katika suratul Isra, wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liukhrijuka minha wa idha la yalbathuna khilafaka illa qalila alaf sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Naam, wala tajidu li sunnatina tahwila. Nasema kwa hakika mambo yalivyo, walikurubia wewe kukushawishi wakutoe katika ardhi, walitaka kutumia hila za kukutoa wewe katika ardhi. Kwa hiyo ukawa na kushawishi kwamba nenda kapigane nao, nenda kapigane nao. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam akashawishiwa na Mayahudi akapigane na Warumi ambao ni Manasara. Haya si maneno ya sawa sawa, na sababu ya kwamba si sawa sawa ni kwamba aya hii imeshuka Makka. Wainkadu lastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aya hizi ni aya za Makka. Kwa hiyo sio sahihi maelezo haya. Ala kulli hali, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanyia kazi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar wa yajidu fikum ghilza wa rum min alladhina yaluna al-muslimin min al-kuffar au min al-kuffar alladhina yaluna al-muslimin. Kwa sababu hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka kuelekea sehemu za Tabuk. Na wakati huo kama tulivyotangulia kuhusia kwamba palikuwa na hali fulani ya dhaifu katika safi Manasara, waligawanyika sana na hasa katika masuala ya kiitikadi. Walipatikana kati yao waliokuwa wakiamini utatu ambao ulikuwa ukipingwa na wengine, aliaqiba kama unavyoitwa, wakapinga mambo yale na itikadi ya kwamba halati lahuti ala nasuti fi Isa, itikadi ya kwamba Isa ameingiliwa na uungu, uungu umeingia kwa mwanadamu. Itikadi hii pia ilikuwepo ikaleta mzozo mkubwa baina yao. Bali katika mambo ya kijamii ya kisiasa kulikuwa na matabaka kwa kuzingatiwa koo za watu na familia zao na makabila yao, ikawa watu wanabaguliwa, kwa pakatokea mizozo mingi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alitumia fursa ile kwa ajili ya kuwalingania baadhi yao na kuwarudisha katika Uislamu ulio sahihi. Na Tabuk mahali iliko, iko kaskazini mwa mji wa Madina. Kwa hivi sasa, katika wakati wa sasa, ni katika mkoa wa kaskazini katika nchi ya Saudi Arabia. Pana umbali takriban zaidi ya kilomita 800 kutoka Madina kwa njia ambayo njia rasmi iliyotiwa lami, takriban kilomita hizo. Na kuna kabila lilikuwa likikaa pale, kabila la Qudaa, kati ya makabila ya Kiarabu ambao walikuwa wakitawaliwa na Warumi. Vita hivi ni maarufu kwa jina la vita vya Tabuk, lakini pia vilifahamika kama vita vya Dhatu al-Usra, vita vyenye vya ukata au ghazwatul usra, kwa sababu vita hivi vilitokea katika kipindi cha hali ngumu ya Waislamu kwa wakati huo katika upande wa kiuchumi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akaviita kuwa ni dhatul usra. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra. Hakika amekubalia tauba Allah tabarak wa ta'ala, amekubalia tauba Mtume sallallahu alayhi wasallam na muhajirin na ansar ambao wamemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati wa uzito, ilikuwa ni wakati wa vita vya Tabuk. Na baadhi ya wanawachuoni wanaelezea, kwa sababu kwanza ilikuwa kipindi jua ni kali, alafu ilikuwa mavuno bado, watu wa Madina wanategemea kilimo na zaidi ni kilimo cha tende, na wao walikuwa wakiuza kwenye masoko ya ndani na nje, watu wakisafiri kuja kufuata tende Madina, na aina mbalimbali za tende, zaidi ya aina 400 zinapatikana katika mji wa Madina, watu wanalima. Kwa hiyo watu wakisafiri wakija Madina wakifuata tende, na wao wakisafirisha sehemu nyingine. Kwa hiyo walikuwa wakipata vipato kwa njia hizi. Sasa bado mavuno hayajafika, ndio yanakaribia, jua ni kali sana, watu hawana kitu. Pengine kuna sababu nyingine, lakini kulikuwa na hali ngumu ya kiuchumi kiasi ambacho ikawa baadhi wanaochuoni wa tarikhi wanaeleza kwamba watu walikuwa wakishirikiana kula tende moja, afyonza huyo akimaliza mtamu zake afyonza hivyo hivyo. Kwa kipindi ni kigumu na safari ni ndefu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akafanya tamfiri kwanza, akafanya istinfar kutoka watu watoke, Lakini kabla hayo yote, pia Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahimiza watu watoe. Ikawa kuna kauli mbiu ya watu kuchangia, kwamba watu wachangie vita vya Tabuk, na Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa anatoa kauli maalum anasema, njahaza jaysha al-usra falahu al-janna. Haya ndio maneno alikuwa akiyatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayeliandaa jeshi la ukata, basi atapata yeye pepo. Hadithi hii ametaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake kwenye kitabu al-Wasaya. Anasema, man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna, atakayeliandaa jeshi la ukata atapata yeye pepo. Kwa akawa anawahimiza masahaba wajitolee katika kuandaa jeshi. Watu wamejitolea mambo mengi sana na vitu vingi, lakini kama tunavyoeleza kila mara, kwa ufupi ni kwamba jeshi lote lile lilibebwa na Uthman kutokana na mchango wake aliyotoa. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, kwanza alitoa pesa dinar 1000, kwa wakati huo ni pesa nyingi sana. Akenda akazimwaga mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapaja yake, amekaa akamwagia Mtume sallallahu alaihi wasallam dinari 1000. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anazihisabu au kuzigeuza akisema, ma dharra Uthmana ma amila ba'da al-yawm, ma dharra Uthmana ma amila ba'da al-yawm, hata dhurika Uthman kwa kile alichokifanya baada ya leo, hata dhurika Uthman. Na kariri maneno hayo, والحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. حديث متاج الإمام الترمذي كتك الجامع نعم فني تحسين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى متاج الإمام الترمذي كتك الجامع. كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حكوت شيكا نكتوا بيساته بالي أكتوا ngamia takriban 300 wakiwa tayari wameshaandaliwa kwa wana mizigo yao, kila kitu kimekamilika. Ngamia ambao tayari kwa ajili ya safari, maana ngamia anapoandaliwa kwa ajili ya safari uwekewa chakula, uwekewa kila kitu. Kwa ngamia huyu yuko tayari wa kupanda mtu kusafiri masafa ya umbali wa kilomita takriban 800 kwenda peke yake na kurudi hivyo hivyo, kwa hiyo ni kilomita takriban 1600. Kwa hiyo safari ya kwenda takriban mwezi au zaidi ya siku 20, tunaweza kusema mpaka kufika Tabuk na kurudi halikadhalika. Kwa hiyo anaandaliwa mnyama yule kwa ajili ya msafiri. Sasa Uthmani radhiallahu ta'ala anhu, baada ya kutoa pesa zake, pia akatoa wanyama ambao ni ngamia, na pia inasemekana alitoa farasi karibu 50. Sasa ukipiga hesabu tu ya ngamia kwa hesabu za sasa, utafahamu utajiri wa kiasi gani. Labda ngamia 100 tu utaona ni utajiri wa kiasi gani. Ikiwa ngamia atauzwa bei rahisi, labda yule wa kawaida kawaida akiuzwa 1.5 million. Haya, piga hesabu kwenye ngamia 100, utaona ni pesa nyingi, ni thamani kubwa. Sasa yeye ametoa 300, na si ngamia tu, tayari ameshaandaliwa kwa ajili ya safari, bali akatoa na farasi. Ninyi mnafahamu au baadhi yenu mnafahamu thamani ya farasi na namna alivyokuwa ghali katika jamii zetu, na pia alishatoa dinari 1000, pesa nyingi sana. Kwa hiyo alitoa na hakutereka kitu. Lakini pia riwaya zinatuonyesha ya kwamba akaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, naye akatoa nusu ya mali yake, akusanya mali yake yote akakata katikati kwamba hii itabaki kwa ajili yangu na familia yangu, na hii kwa ajili ya Allah, nusu ya mali. Yani kama wewe sasa ujipige hesabu, tathmini yako, vitu vyako ulivyokuwa navyo, nyumba, mashamba, viwanja, wanyama na kadha, nusu kwa ajili ya dini, nusu tena kwa ajili ya vita tunakwenda tarudi. Lakini kwa sababu kuna tangazo, manjahaza jaysha al-usra falahu al-janna, kwa akapeleka nusu ya mali yake. Kisha akafika pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, umewabakishia nini ahali zako? Hadithi hii pia katika Jami' at-Tirmidhi. katika Jami Tirmidhi au Sunan Abi Daud, moja katika sehemu hizo mbili. Lakini pia amefanya tahsin Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم akamuuliza, mabakishia nini ahali zako wewe Umar? Akasema, nimewabakishia nusu ya mali yangu. Lakini pia alikuja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika hadithi hiyo hiyo, ikawa yeye amebeba kila kitu cha nyumbani kwake. Kile unachokijua ni mali kutoka nyumbani kwake alikitoa, akakileta kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaulizwa, umewabakishia nini watu wako wewe Abu Bakar? Akasema, nimewabakishia wao Allah na mtume wake. Lakini kile unachokijua ya Rasulullah nyumbani kwangu mimi nimekitoa. Ndio nimeleta, ndio hivi hapa vitu vyangu. Kwa hiyo watu wakajitolea, kina Abdurrahman bin Auf wakatoa mali zao, kina Abu Khaythama na wengineo wakatoa mali, wakaleta kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na baadhi ya mafakiri maskini ikawa hawawezi, hawana cha kutoa ile kitu kidogo tu, ikawa wengine wanaona haya wanajificha ficha. Khaythama al-Ansari akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amebeba kopo la tende, akabeba amebeba kopo lake la tende saa, yani kama vile kijideni cha lita tano hivi, akaleta kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara akaja Abu Aqil kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye akaleta nusu ndizo alizokuwa nazo, akamletea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanafiki walipoona akawa wanawabeza na kuwacheka, wakasema, inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadha, Allah ni mtajiri, haitaji sadaka ya huyu. Nini sasa? Kwa hiyo wakiwaona Waislamu wanaotoa kwa wingi, wanawabeza vile vile, wanawaambia ataka sifa yule, ria tu, afanya ria yule. Wanaoleta kidogo, sasa ndo nini? Watu watakuwa na Tabuku huko, tutende kilo mbili za nini sasa hizi? Inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadha. Walikuwa wakisema haya, Allah kuwaacha ya Qur'ani, akaeleza habari zao, akasema, alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum, wale ambao wanawabeza waumini katika sadaka wanaojitolea katika, wale ambao wanawabeza wanaojitolea katika waumini katika sadaka, na wale ambao hawapati isipokuwa mwisho wa juhudi yao, ukomo wa mwisho kabisa wa juhudi yao walioifanya. Akawaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa kuwa ni watu wabaya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa ametangaza Waislamu watoke katika kuchangia, kadhalika watoke kushiriki katika kwenda kupigana vita vya Tabuk, na wanafiki na wao walikuwa wakitoa tangazo lao wakipita katika miji yao wakiwaambia watu, la tamfiu fil harb, kina Allah pia akawajibu, waambia kul naru jahannama ashaddu harra, wanawaambia watu msitoke kwa katika wakati kipindi cha joto, joto kali namna hiyo, utakwenda wapi bwana wewe? Utaacha familia yako nyumbani, hamna kitu, enda bali huko. Alafu watu wenyewe ni banul asfar, yani Warumi, kuna wazungu, watu wanapigana kweli kweli, watu wengi wanajaribu kuwafanya tathbiti kwa watu wasiende vitani, wakisingizia kwamba jua kali. Na baadhi yao wakawa wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaomba udhuru kabisa, kabla ya hiyo siku haijafika, ya Rasulullah, mimi nitakuwa na udhuru, nitakuwa na hivi na hivi na hivi, wataja sababu zake za uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaruhusu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia itab, akamwambia, afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadhibin. Allah amekusamehe, kwa nini wewe umewapa ruhusa wao? Umewaruhusu, ungewasubiria mpaka wakakubainikia wewe walio wa kweli na walio warongo, kwa nini wewe uwape idhini? Kwa hiyo palikuwa na kampeni za kuwazuia watu wasiende katika vita, na Allah subhanahu wa ta'ala akalikashifu jambo lao kwa kuziteremsha aya nyingi. Na katika kipindi hicho hicho, wakati kuna maandalizi ya watu kwenda katika vita vya Tabuk, wanafiki huko nyuma wakajenga msikiti wao jirani na Masjid Quba, wakaujenga msikiti wao na wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aende akaswali kwenye msikiti wao, lakini lengo ni kutaka kupasisha kwamba hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam amekuja kuswali katika msikiti huu. Lakini ikaja amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hilo lisifanyike. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين katika surati at-tawbah maana kwamba sura ile wakashifu sana kwa fedhehi jambo lao. Kwa hiyo wakajenga msikiti wao wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akaufungue rasmi akaswali msikiti kwenye msikiti huo. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza jambo lao akasema na wale ambao wametengeneza wameufanya msikiti wa madhara na ukafiri na kufaritisha baina ya waumini na kuwa ni lindo kwa wale wenye kutaka kumpiga vita Allah na mtume wake kabla ya hapo, hao wataapa ya kwamba sisi tukukusudia katika kujenga msikiti huu isipokuwa wema, lakini Allah anashuhudia ya kwamba wao ni waongo. Sasa wewe usisimame katika msikiti huo kabisa, ule msikiti ulioasisiwa juu ya takwa kwa mara ile ya kwanza kabisa, siku ya kwanza ndio una haki zaidi ya wewe kuswali katika msikiti huo. Kwa sababu gani? Kuna katika msikiti huo, kuna ndani ya msikiti huo kuna watu ambao wanapenda kujitaharisha na Allah anawapenda wenye kujitaharisha. Masjid Quba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakatazwa asiende kuswali katika msikiti huo, nao waliojenga ni watu wanajulikana. Ibn Hisham rahimahullah ta'ala katika sira yake Siratul Nabawiyya aliwataja baadhi ya watu kwa majina yao, fulani bin fulani wa kabila fulani, fulani bin fulani wa kabila fulani. Kadhalika katika kipindi hicho hicho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akaelezwa wazi, kwa sababu Abdullah ibn Ubayy bin Salul alifanya kazi kubwa sana katika jambo hili, na hakuenda vitani katika jambo hili la kupiga vita watu wasiende vitani. Alichukua nafasi kubwa sana na hakuenda vitani, na baada ya watu kutoka Tabuki si kwa muda mrefu akafariki huyo bwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akapewa amri au katazo, maagizo, akamwambia wala tusalli, baada yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri, wewe Muhammad usiswali kumswalia yoyote miongoni mwao atakayekufa kabisa, wala usisimame kwenye kaburi yake kumuombea. Kwa hiyo jambo la wanafiki likawa limefedheshwa na limekashifiwa katika kipindi cha vita vya Tabuk. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia na yeye akawatuma watu, sasa ikawa wanakwenda kwenye makabila huko vijijini na sehemu mbalimbali wakiohamasisha watu watoke kwa ajili ya kwenda katika vita vya Tabuk. Lakini watu wakawa wana uzito kutokana na hali zilizokuwa baadhi yao. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya katika sura hiyo ya surati at-tauba ya 28, ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard aradhitum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya min al-akhirati illa qalil. Enyi ambao wameamini, mna nini nini? Mnapoambiwa tokeni mwende mkapiganie dini ya Allah, mnakuwa wazito katika ardhi, hivi mnaridhia maisha ya dunia, uhai wa dunia kuliko akhira? Hayakuwa maisha ya dunia kwa akhira isipokuwa ni kidogo tu, starehe za dunia haikuwa starehe za maisha ya dunia kwa akhira, ni mukabala wake ukilinganisha, isipokuwa starehe ya dunia ni ndogo sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa anahimiza watu na kufanya itab na kuwalaumu wale ambao wanakuwa wana uzito, kuambiwa infiru khifafan wa thiqala وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Tokeni kwenda kwenye vita hali ya kuwa mko katika hali ya wepesi na hali ya uzito, na piganieni dini ya Allah kwa mali zenu na nafsi zenu. Piganieni kwa mali zenu na nafsi zenu katika dini ya Allah, na hilo ndilo bora kwenu nyinyi mkiwa nyinyi mnajua. Lakini pia akawa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha wanafiki tena, akasema uonyesha kwamba ni watu ambao wanakokotwa na tamaa za kidunia. Anasema lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, lau ingelikuwa ni mali zilizokuwa karibu, kwamba huko Tabuk ni karibu tu unakwenda kuchukua ghanima na ni safari fupi, basi ungekufuata. Walakin ba'udat alayhim shuqqa, lakini masafa yamekuwa mbali kwa wao. Wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum, na wataapa kuliapia jina la Allah kwamba lau sisi tungeweza tungetoka pamoja na nyinyi. Yuhulikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, wanaziangamiza nafsi zao kwa viapo vya uongo, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajua kwamba wao ni waongo. Kwa hiyo lau ingelikuwa Tabuk ni mahali pa karibu tu na ghanima zapatikana kwa wepesi tu, basi wao wangekuwa kwa wingi zaidi na wangekuwa sambaza mbele kukimbilia ghanima. Ala kulli hali, Waislamu walijitokeza kwa ajili ya kwenda kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakajiandaa, na katika maandalizi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamwacha Ali bin Abi Talib kuwa ndiye khalifa wake katika familia yake fi ahli. Akasema, ya Rasulullah, takhlufni fi nisa wa sibyan, unaniacha mimi nyuma, unanifanya mimi ni khalifa nyuma kwa watoto na kwa wanawake na watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamtuliza akamwambia, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di, hivi wewe huridhiki, hivi wewe Ali huridhiki kuwa wewe kwangu mimi katika daraja ya Haruna kwa Musa, isipokuwa ni kwamba hakuna nabii baada yangu. Hadithu kharajahu al-Bukhari, lakini pia ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi zao. Mimi utaniacha vipi ya Rasulullah, watu wanakuja kupigania dini ya Allah, unaniacha na watoto na wanawake huko vipi ya Rasulullah, itakuwaje? Lakini pia inasemekana kulikuwa na vijineno vikizungumzwa na wanafiki kwamba anakwenda huyu, anakwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam huko vitani, lakini mtoto wa ammi yake, ndugu yake, amemwacha huko ili asiende kufa, kachukua watu wengine, amemwacha ndugu yake, kwa sababu wanafiki hawakosi ya kusema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno haya. Kwa faida tu, Ashia Rafidha wanitumia hadithi hii kama ni ushahidi wa ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kwamba yeye ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka duniani, kama Musa alivyokuwa ni khalifa kwa wa, kama alivyokuwa Haruna ni khalifa wa Musa. Hawajaelewa hadithi hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu Harun hakuwa ni khalifa wa Musa baada ya kufa Musa, kwa kuwa kwanza Harun alifariki katika uhai wa Musa, alitangulia kufa Harun, kisha baadaye ndiye akaja akafariki Musa alayhi salatu wassalam. Harun alifariki wakati wa tihi, pale alipokuwa wana wa Israeli yatihuna fil ard, akafariki Harun alayhi salatu wassalam. Bali Harun alikuwa ni nabii mustaqil, ni mtume anajitegemea, kama vile alivyokuwa Musa alayhi salatu wassalam, lakini alipelekwa katika wakati mmoja kumtia nguvu kaka yake au mdogo wake. Lakini pia Harun alikuwa alikaa badali ya Musa wakati Musa alipokwenda kwenye miqat, ukhlufni fi qaumi, alipomwambia nikalie badali kwa jamaa zangu, kaa khalifa wangu. Kwa hiyo alipokwenda na kurudi kadhi imeisha, kama alivyowafanya wengine kina Ibn Ummi Maktum na wengineo, walikuwa wakikaa makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye kuondoka, akienda safari anamwacha mtu nyuma huko. Kwa hiyo haifidishi ukhalifa, na si darasa yetu hiyo, lakini tumetajwa kwa faida hiyo. Abu Khaythama al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum, katika watu waliohudhuria vita hivi, anaelezea kwamba wakati watu wanatoka kuna kwenda zao vitani, mimi nikawa naingia natoka, kiangalia hali ya joto, jua kali, anarudi ndani. Sasa asema siku moja nikawa nimetandika mwenyewe godoro langu chini ya kichanja, kama mizabibu wanaitengenezea vichanja, wanatengeneza bustani zao vizuri, kuna kuna kivuli kule, akatandika godoro lake amelala pale. Mara akamwona mke wake akasema, lakini sasa hii ma hadha bi insaf, akasema hii sio insaf, si uadilifu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sumum wal harur, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mvuke wa joto, sababu samum fi samum, as-samum ni ile mvuke unaokuja kutokana na joto, na hili liko katika nchi za Kiarabu na nchi nyingine za joto, mvuke tunakuja ni moto. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika joto na yuko katika mvuke wa joto, upepo wa joto, wa ana fi dhilli, na mimi niko kwenye kivuli wa naimi na katika neema. Hapana, haiwezekani. Kwa pale pale akasimama, watu washaondoka washakwenda zao, yeye amebaki. Anasema nikachukua baadhi ya tende zilizokuwa zimeivaiva, nikapanda mnyama wangu. Katika hii hadithi ya Ka'ab, kisa cha Ka'ab ibn Malik amemtaja pia, ametajwa huyu bwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mahali, aona kuna mtu anakuja kule anakata mangati sarabu, yaani sarabu ni kitu ambacho kwenye majangwa, hata kwenye barabara hivi au kwenye wangwa, jua likiwa kali waona kama kuna maji. Sasa mtu anakuja mbio na farasi, mbio sana. Watu waulizana, nani yule, nani yule? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huku kun Aba Khaitham, wewe uliokuja kuwa Abu Khaitham. Faidha huwa Abu Khaitham, mara ikawa kweli ni Abu Khaitham amefika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajitu, anasema fadaali, nikaja pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniombea dua. Lakini huku nyuma ikawa kuna mafakiri na maskini wengine katika Uislamu wanalia, kina Ulaba ibn Zaid analia tu, wamekaa usiku kucha analia, na huku anasema Allahumma innaka amarta bil jihad, Allah hika wewe umeamrisha jihadi, waraghabta fihi, na umependezesha jihadi kwamba watu wakapigania jihadi, na mimi huja nijaalia kitu cha kunifikisha katika jihadi, ya Rabbi, analia. Kadhalika al-ash'ariyun wakawa wanalia kwa sababu hawakupata kitu cha kuwapeleka kwenye jihadi fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala akaliacha jambo hili kama kumbukumbu kwa umma na vizazi vijavyo, akaiteremsha katika Qur'an, akasema laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurun rahim wala 'ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Katika suratu At-Tauba kuanzia aya ya 91 hadi 92, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza jambo lao hili, asema subhanahu wa ta'ala laysa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-mardha, hapana juu ya madhaifu kama vile watoto wadogo, wanawake, wazee, wala kwa wagonjwa pia hapana juu yao, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, wala kwa wale ambao hawapati kile ambacho watatoa, harajun, hapana shaka yoyote, hapana ubaya wowote wa juu yao. Idha nasahu lillahi, ile jambo kubwa sana, idha nasahu lillahi wa rasulihi, itakapokuwa wao wamesafisha nia kwa ajili ya Allah na mtume wake, watakapokuwa wamefanya ikhlasi kikweli kabisa, na ikawa wao wameshindwa kutoka kwa sababu ya hali na Allah anajua kwamba nia zao ni njema, basi hapana ubaya wowote, hapana dhambi juu yao. Lakini ma ala almuhsinina min sabil, hapana kwa wale wenye kufanya ihsani njia yoyote, wallahu ghafurur rahim. wala ala alladhin, na wala hapana vibaya juu ya wale ambao atauka, idhama atauka wanapokujia, litahdhilahum, ili uwachukue wao. Kuna watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, na sisi tutaka twende lakini hatuna kitu. Qulta, wewe ukawa unawaambia, la ajidu ma ahmilukum alayhi, sipati kile ambacho nitawabebea juu yake. Nitawachukua kwenye nini? Safari ya mbali kama hiyo hamwezi kwenda kwa miguu, sasa nitawabeba na nini? Na nyama umekwisha. Sadaka ndio hizo zilizotolewa na Muhsinun wakina Uthmani na wengineo, tayari zishaisha kwa nyinyi, haina hamna tena nafasi. Tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dami, ikawa wanageuka wanaondoka na hali ya kuwa macho yao yanabubujikwa na machozi, hazanan alla yajidu ma yunfiqun, kwa ajili ya kuhuzunika kwa kutokupata kile ambacho watatoa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa wakati yuko katika yuko Tabuk, akalitaja jambo lao akasema, inna bil madinati aqwaman, hakika huko Madina kuna watu ambao, masirtum masiran wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum, huko Madina kuna watu ambao nyinyi hamkwenda mwendo wowote, hamkupita mahali popote, wala hamkulikata, hamkuukata wango wowote, jangwa lolote, isipokuwa wamekuwa pamoja na nyinyi. Qalu ya Rasulullah, wakasema, ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hum bil Madina, na hali ya kuwa wao bado wako Madina. Qala wa hum bil Madina habasahumul udhur, na hali ya kuwa wao wako Madina lakini umewazuia wao udhur. Katika riwaya nyingine imekuja, illa sharakukum fil ajr, illa sharakukum fil ajr, isipokuwa wameshirikiana nyinyi katika ujira, kwa sababu ya udhuru. Habasahumul udhur, umewazuia wao udhuru. Wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na idadi ya watu waliohudhuria vita vya Tabuk. Kuna ambao wanasema kwamba katika riwaya kwanza imekuja ya Ka'b bin Malik kwamba wal muslimuna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kathir la yajma'uhum kitabun hafidhun yuridu diwan, kama ilivyokuja katika hadithi yake. Anasema na waislamu waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wengi, hawezi kudhibitiwa na kitabu chenye kuhifadhi, anakusudia diwani, daftari maalum za kuorodhesha watu. Kwa hiyo lau kama tutachukua daftari kubwa counter book tukachukua tukaanza kuorodhesha majina ya watu, basi halitatosha, watu ni wengi. Wal muslimun ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathirun la yajma'uhum kitabun hafidh, yani diwani. Na waislamu walio pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni wengi, hawawezi, hawakusanywi wao na kitabu chenye kuhifadhi, anakusudia diwani. Na katika riwaya nyingine zinakuja zinasema kwamba yaziduna ala ashrat alaf, wanazidi elfu kumi. Katika riwaya Al-Hakim, maelezo ya Al-Hakim katika kitabu chake Al-Iqlil, anasema kwamba wao ni zaidi ya elfu thalathini. Na kwa idadi hii ndio ambayo amekata Al-Imam Ibn Ishaq, anasema watu walikuwa ni zaidi ya elfu thalathini, na riwaya nyingine zinasema ni watu elfu arobaini. Lakini baadhi ya wanawachuoni wakajaribu kufanya jamu, wakasema hawa watu elfu kumi walikuwa ndio wale waliopanda farasi, waliopanda farasi peke yao walikuwa ni watu elfu kumi, asharat alaf, kwenye jeshi ilikuwa kubwa sana, lakini watu hawakupungua elfu thalathini waliohudhuria katika vita vya Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka mpaka katika sehemu moja inaitwa Dhi Khashab, kilomita 40 kutoka Madina, akasimama pale, alafu kisha ndio akaelekea upande wa kwenda Sham. Kutoka hapo akaelekea kwenda Sham. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa bendera kubwa ile Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akamwambia shika hii bendera ya vikosi vyote hivi, utaikamata wewe. Kadhalika akampa bendera nyingine Az-Zubair bin al-Awwam, na bendera nyingine ilikuwa ni ya al-Aus, yani kabila la Aus, akampa Usaid bin Hudhayr. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, wewe Usaid bin Aus ibn Hudhayr utaongoza kabila la Aus katika Ansari wa Madina. Na bendera ya watu ya Khazraj, kwa sababu kuna Aus na Khazraj Madina, kwa ile ya Aus alipewa Usaid bin Hudayr, lakini ya Khazraj alipewa Abu Dujana. Abu Dujana akapewa bendera hiyo. Kadhalika kulikuwa na rayat na bendera nyingine kwa ajili ya makabila mengine ya Waarabu. Chama darasa lilipokuja, tutaelezea kadhia ya watu ambao walitoroka au kwenda vitani mpaka mwisho wa maelezo ya vita. Lakini kuna darasa kubwa sana ambalo tunajifunza kupitia tukio la Tabuk na namna watu walivyojitolea katika mali zao, walivyojitolea nafsi zao, walivyojitolea katika kila kitu chao kwa ajili ya dini Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa labda tuangalie kidogo kwenye kitabu, tusiache moja kwa moja wale kilikuwa nakanitoa maelezo mpaka ya kisha na tukusome kwenye kitabu, lakini kwa namna yanavyokwenda maelezo, sehemu iliyobakia hatutaweza kumalizia isipokuwa adhana itakuwa wakati wake umefika. Kwa hiyo tusome kidogo, ambayo itakuwa si maelezo marefu, alafu insha Allah katika darasa ya kesho tutatoa maelezo tena kama hivi katika sehemu iliyobakia, alafu tutaangalia kusoma kidogo. Ad-darsu as-sabi'u wa thalathun as-sanatu at-tasi'atu min al-hijra, darasa ya 37 mwaka wa 9 kutoka hijra ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ghazwatu Tabuk, vita vya Tabuk. Katika nusakh zenu imeandikwa namba moja, maudhi'un baina makkata wal madina, kwamba Tabuk ni sehemu iliyo baina ya Makka na Madina. Hii si sawa kwenye vitabu, si iko hivyo, si sawa. Tabuk haiko baina ya Makka na Madina. Wewe rekebisha, ni Tabuk ni sehemu iko baina ya Makka, baina ya Madina na Sham, baina ya Madina iko Sham kwa ujumla, lakini iko baina ya Madina huko Sham kwenye Dimashq na sio baina ya Makka na Madina. Fi sanati at-tasi'ati hadathat ghazwatu Tabuka, katika mwaka wa 9 hijiria vilipatikana, vilizuka vita vya Tabuk. Na pia sio kwa warafi, ghazwatu Tabuku ni khata, katika chapa nyingi kuna makosa hayo, iondosha hiyo. Walam yakun fiha harb, na hayakupatikana katika vita hivyo mapigano yoyote. Kwa hiyo hapa anasema wa sababuha na sababu yake, annahu balagha rasula sallallahu alayhi wa sallama anna ruma tajamma'at bisham, wa sababuha na sababu yake, annahu kwamba mambo yalivyo, balagha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ilimfikia mtume sallallahu alayhi wasallam habari, anna ruma kwamba warumi, tajamaat bisham, wamekusanyika huko Shamu, limuharabati almuslimina fi biladihim, kwa ajili ya kuwapiga vita waislamu katika mji wao. Sababuha na sababu yake, annahu kwamba mambo yalivyo, balagha ar-rasula sallallahu alayhi wa sallama, zilimfikia habari mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna ruma tajamma'at bisham, kwamba warumi wamekusanyika huko Sham, limuharabati almuslimina fi biladihi, kwa ajili ya kuwapiga vita waislamu katika mji wao. Tumeeleza sababu zilivyoelezwa na wanachuoni wa historia katika maelezo yetu mwanzo. Fajahaza alayhi salatu wassalamu jayshan, akaliandaa mtume alayhi salatu wassalamu jeshi, ambalo jeshi, min almu'sirin, katika watu wenye ukata, kwa sababu linaitwa jeshi al-usra, kipindi cha ugumu kile, fi zamani usrati nnasi wa jadi bil bilad, katika zama za ukame wa miji, uzito wa watu wa ukata wa watu na ukame katika miji, wa shiddati al-har, na ukali wa joto, yablughu adaduhu 30,000, inafikia idadi yake watu 30,000, sawa sawa, 30,000, yablughu adaduhu 30,000, sawa, itakuwa binazi al-khafi, takdiri yake yablughu adaduhu ila 30,000, وطلب نفقته من الأغنياء لا كتاك نفق ياك يعني متميزي ياك الجيش يتوكي ومتجين فلبوا وكيتكيا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم متاقوى يمتومي صلى الله عليه وسلم وكيتكيا ماومبي يمتومي صلى الله عليه وسلم وكان أكثرهم نفقة ناليكو منجواه زيد وكتوى عثمان بن عفان لعثمان بن عفان وهذا أول اكتتاب في الإسلام نا هو كوان ديو موانزو وكوان دي كيشوات كتكو الإسلام سبب متومي صلى الله عليه وسلم التكوات ووتي واندكوه tuyo nani na nani na nani na nani atatoa na siku andikisho uwana chama sawa kujua kama hapa mwema msajiliwa tuna wanafunzi wangapi wapangwe vipi itakuwaje hili ni jambo liko sisi tuzungumzi masala ya uwana chama kwa kutumia maneno haya ni kunda kinyume kama vile watu wabida wanavyotumia dalili za kisheria katika hawa za nafsi zao. Kwa hiyo aliyekuwa mwingi wao zaidi wa kutoa alikuwa ni Uthman. Hapa chini anaeleza sema anfaqa Uthman 10000 dinar. Alitoa Uthman dinari 10000. Alitoa Uthman dinari 10000. 10000. Nilisema 1000. Sawa sawa ni dinari 10000 alitoa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika akatoa ngamia 300 aata 300 ba'ir na akatoa ngamia 300 wa 50 farasa na akatoa farasi 50 dinari 10000 na akatoa ngamia 300 na pia akatoa farasi 50. Wakiwezuiwa hapo kwamba sasa hii ndio mali ya Uthman waweku hapo ngamia 300 hiyo yake haitawezekana na hawa ni farasi 50. Alafu hao 300 tayari wawe na watu juu, watu ni msafara wanakwenda, ile vumbi lake pia haliwezekani. Kwa hiyo ilikuwa ni msaada mkubwa sana aliotoa. Faradhi Allahu ta'ala anhu warda. Na akaja Abu Bakar, wajaa Abu Bakar bikulli malihi. Kaja Abu Bakar na mali yake yote. Wa huwa 4000 dirham. Nazo ni dirham 4000. Kuna maana watu walikuwa tofautiana kwenye vipato. Kiangalia Uthmani yeye ametoa dinari 10000. Ametoa tu, sio kama ndo mali yake yote. Wala uweze kusema ni nusu ya mali yake wala thuluthi ya mali yake wala robo yake. Ametoa mimi natoa hizi. Abu Bakar ametoa mali yake yote, hisabu zake ni dirham 4000. Sasa dirham 4000 pingine hisabu yake ni kama dinari 400. 1000 kama dinari 400. Lakini haiangalii umetoa kiasi gani bali kwa moyo upi. Hicho ndio kiasi kikubwa ndio kinachozingatiwa kitu kikubwa zaidi. Tena kwa wakati gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza hal abqaita li ahlika shay'an? Je, umewabakishia watu wako kitu chochote? Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Akasema nimewabakishia wao Allah na mtume wake. Wajaa Umar bi nisfi malihi. Kaja Umar na nusu ya mali yake radhiallahu anhu. Wajaa Abdurrahman ibn Auf bi 100 uqiya. Akaja Abdurrahman ibn Auf na waqiya 100. Wajaa Al-Abbas wa Talha bi malin kathir. Akaja vile vile Abbas ibn Abdul Muttalib na Talha ibn Ubaydillah. Talha bin man? Talha bin Ubaydillah. Akaja na ما وكدنا مال نيجي وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقا نا أكاجا عاصم بن عدي نجزل سبعين والوسق ستون ساعة وسق موجة جزل موجة من ساعة تسين وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن نو كبليك ونواك وكل ما تكيزت كبيبان بوبياهو. Yule ametoa herini zake, yule ametoa mkufu, yule ametoa dhahabu zikatolewa, kila kitu wanawake wakachangia na wao. Allahu akbar. Wajaahu alayhi salatu wassalam sab'atun min fuqara'il madina. Na wakamjia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam watu saba katika mafakiri wa Madina, yatlubuna an yahmilahu, wakimtaka yeye mtume sallallahu alayhi wasallam awachukue wao, فقال لهم أكوانبيا واو لا أجد ما أحملكم عليه سيباتي كلي أمات متوابين نيني جوياك فولوا وكجوكا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا نهل يكوى مچوياو ينبغليك ونمچوزي وحسباب يحزن وأجيل يحزن ألا يجدوا ما ينفقون وكتباتا كلي أمات وتطوى ثم سار الجيش kisha likenda jeshi hata wasala ila Tabuk mpaka likafika Tabuk falam yajid fiha jayshan kama balaghahu hakulikuta huko jeshi kama habari zilivyomfikia. Ufupi ni kwamba hakuna mapigano kwa sababu wale walikuwa wamewafuata walikimbia, ikawa hakuna jeshi tena, wakarudi zao. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.